یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ مدنی انعامات پر عمل کی اہمیت اور اس فکر مدینہ پر استقامت کیسے پائیں. تو جس کام کی جتنی زیادہ ضرورت محسوس کرتا ہے آدمی اتنی اس کی اہمیت خود ہی اجاگر ہو جاتی ہے. لباس پہننے کی ضرورت محسوس کرتا ہے اس کی اہمیت ہے کہ نہیں لباس فراہم کرنا ہی کرنا ہے, اور اس وقت سب کے سب ملبوس ہیں, ایک بھی بے لباس نہیں ہے, اس کی اہمیت. تو اسی طرح مدنی انعامات کی جب اہمیت دل میں اجاگر ہو جائے گی, جاگزی ہو جائے گی, تو انشاءاللہ اس پر عمل کی صورتیں بھی بنیں گی. اور فکر مدینہ کی تو بہت ہی اہمیت ہے کہ اگر آدمی سوچے کہ میں بعد میں مہینہ پورا ہوگا کارڈ جمع کروانا تو بھر دوں گا کارڈ, تو پھر اتنا یاد نہیں رہتا, حافظہ ہضمہ دونوں کمزور ہمارے, یاد نہیں رہتا. تو بہتر یہی ہے کہ فکر مدینہ روز کی روز کرے, چاہے رات کو کر لے, 12 منٹ کا ذہن بنا لے کہ فکر مدینہ 12 منٹ کرنا ہے. تو اس میں فکر مدینہ میں آخرت کے بارے میں, قبر کے بارے میں سوچنا, یہ اصل فکر مدینہ یہی ہے کہ آخرت کی فکر کرے, مدینہ منورہ کی یاد میں اپنے آپ کو گم کرے. تو اس طرح ساتھ میں یہ بھی فکر مدینہ کر لے کہ آج میں نے کون کون سا عمل کیا, کتنی نمازیں با جماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی, اور جن جن گناہوں سے بچنے کا کہا گیا ہے مدنی انعامات میں کن کن گناہوں سے میں بچا. تو یہ اپنے محاسبے کو ہم نے فکر مدینہ اپنے مدنی ماحول میں اصطلاح بنائی اس کی, تو اس سے عمل میں بھی مزید ترقی ہوگی, رغبت ملے گی, گناہوں سے بچنے کی رغبت حاصل ہوگی, گناہوں کا ڈر پیدا ہوگا, اور وہ آپ لکھتے چلے جائیں کتنی نمازیں آج پڑھی اور کتنی بار پردے میں پردہ کیا, سارا دن مدنی لباس با مع امامہ شریف استعمال کیا یا نہیں, آپ جناب سے بات کی یا تو تکار پر اتر آئے, غصہ آیا تو چپ ہو کر اس کو دور کیا یا نہیں, اس طرح مطلب یہ غور کرتے چلے جاؤ, کھانا پوری کرتے چلے جاؤ. تو اس طرح انشاءاللہ آپ کو مدنی انعامات پر استقامت ملے گی, آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. بعضوں کو یوں ہوتا ہے کہ مدنی انعامات بہت مشکل ہے یار, اپنے سے تو نہیں ہوتے, لیکن اگر وہ فکر مدینہ کرے گا نا تو کئی مدنی انعامات ایسے پائے گا کہ وہ خود بخود اس پر عمل ہوتا چلا جاتا ہے. اب داڑھی امامہ اور سفید لباس والا یوں سوچے گا یار مدنی انعامات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے, تو میرے بھائی کئی مدنی انعامات تو تیرے وجود میں پہلے ہی موجود ہیں اگر یوں غور کرتا چلا گیا, نمازیں پڑھنے کی عادت پہلے ہی موجود ہے. تو اس طرح انشاءاللہ عزوجل مدنی انعامات پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا, فکر مدینہ کی برکت سے استقامت بھی پائے گا. تو اس کی بھی چلیے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ روز روز فکر مدینہ کر کے کارڈ پور کریں گے انشاءاللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.